Cause when you're with me, you take me higher than Mount Fuji. Love that Fuji, kick up your soul rings. We're gonna start a new love story. Love that Fuji. Ako ang Pilipina, ang bagong Maria Clara. Ako'y nagsasayaw ka, napapasabay. Ako'y talaga hanga-hanga, ako sa iyo. O ang galing mo, isayaw mo ako. Laging ikaw ang hinahangaan. Hindi kita malilimutan. Sa pagsasayaw, ikaw ang number one. Halina tayo'y magsayaw. Wow! Indak natin bawat galaw. Sabayan lang natin ang tutugin ito. Upang matama mo sarap ng magdisco. Disco, disco, magdisco tayo. Kahit pumagahin, okay lang talagang ganyan sa tiyan.